لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. زمائی سجمندو حاضرینو مسلمانانو رو الہ العالمین دنیا تا منگو تا سود ازمائی شود امتحان تکارا رالی گریو او دنی ازمائی شود امتحان دلی جون نفس منگو سا سود قبر اللہ دا آخرت سرم ملاوی دلی دا لگی و رضی جو المنگو دا صدا دید مارا اللہ را کرے چی ممدخ القبر آخرت و دخل رب دا ملاقات دا مارا فکر منشو الہ العالمین دی ممتدہ توفیق را لی چه مونږ په دې نیمګړي ژوند کې د غفلت نه راګېدار او دا یو فکر زمونږ نصیب شي چې زمونږ د پیدایش مقصد دا په دې دنیا کې څه دی. دې مناسب سره بعد قرآن شریف د دې شب پاره آیاتونه ولوستل او یو حدیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکه آیاتو ترجمه دا الہ العالمین فرمایي چې بشک کامیاب دي او خلق قد افلح من تزکا کامیاب دی هغه څوک چې دعاګانې کم انسان ناری نا زنانا چپا شو ربی کریم فرمائی دا کامیاب شو پاکی سڑے پنے کو آمان ہو او دخل گناہن جرمن نفسیدو بی اسکو سرا وی کامیاب دے اغسو چپا شو او دا اللہ نو بی او بوسو لکه په مولا صلی الله اکبر وای او د تکبیر تحریم سره مشورو ورپسې رسول فرمایي بل تبصرون الحیات الدنیا بل کې ورکوي تاسو ژوند د دنیا د دنیا ژوند مو ورکړي دا مو د قبر د اخرت بارے کې مخکې کړي اعلی الله وی دنیا فانی او نیمګړی دا وان اخرت خیر او ابقا اخرت ورته او ابشر بیا فرمایي چې دا مضبوط چې څوک پاک شو نو کامیاب شو او اخرت د دنیا مقابله کې غوره او بهتر دی ویدہ مضمون و صحیفو دے ابراہیم و دے موسیٰ علیہ السلام کے بول دیو جنہ دبائی زدبندو دے دیجوان مقصد سرے جمعہ تا سدنے و اعمالو و ذریعی دخل گناہن و درمن و نتوبی و صحیفانے داخل زانو نبام کو چه مرگ را دی او دبا دی بحال دی او مرد سراش دیو جن دی دبار دی قرآن و سنت دی علم تزدقود بیر سرورت دی چه مغدا سو ما شا اللہ بحیثیت مسلمان زان دخل دین خبردار او دی فرائد و سر سرا کم جرا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنن تی بداغی احتمام دورو دا سو ام المومنین ام حبیبہ جلدی نم دے رملا من یبی سفیان رضی اللہ عنہما جدوین نا روایت دے اللہ دا حبیب بڑی دیانی یوم کی ام حبیبہ دا او الحمدللہ د امهات المؤمنین د هر یوه دی دی بارکی په جمعه کې مفصل بیان شوی د سړی خپل ذهن کې د جدل غواړي چې الله د حبیب دی یاد کی د امت دی دی دا سو یو په کوم ته حبیب وکړه دا ام حبیب د دې لقب دی کلم دے دے رب لا آداد ابو سفیان ابن حرب لوا آدے حبشی تے ہجرت کرے خاون دے تے پڑ سو دا من دا سوا عزت تیر شو بدلی کے قال اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرش آدا نکاح دا حبشی بادشاہ نجاشی چې اصحابه دا غنمو رضی اللہ عنہ دا نکاح وی تڑلی وا او پدی کی او غد محرے دا خپل طرف نا مقرر کرے دا دا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرمائے وہی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قولی نے جنشتا یو بندہ مسلمان چلے روزانہ پشپا و رس کی دول اسرکات سنت موقت ہے لیکن اشپا و رس کی دلی فرائد و نیلاوت و مستاس دول اسرکات سنت ہوئی مگر اللہ و نشپ دی سنت و ادا مول و دلپ جنت کی حقوق رواہ مسلمن دی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ وګوره په دې دوه سورکات سنت ماشاءالله زموږ دې مت کې د الله رحم او کرم ده چې زموږ د مسلمانان کم فرض مسکې د سنت ور سره پاپه کوي په دې کې ګوره شپږ رکعات سنت د ماسخین دي دوا د ماقام دي دوا د ماسوتن دي او دوا د سبا دي دا دولس رکعات روزانه چې کوم مسلمان دا دولس رکعات سنت موقت کوي دا الله د حبیب د قول مطابق د جنت کی جوړ جوړي د دې سنت او احتباب په کار ده ځکه په ورځ قیامت باندې عبادت او کلو باندې حساب باندې پات توجه کوي او انسان په جسمي د مسلمان زموږ استاد څو نمبر په قربان رب ہے وای کله چا په فرایض کې څه کمې وي نو رب یې کړي په ملائکه توي کوئی الله تعالی په فرض دی کړي نو رب یې کړي په وای تا سې سنن د وای تا واجب دی د دفر کو نیمګړتیا بد سننو د نوافل په ذریعہ پوره کی دیو جن په کار دا د چې یو امتی سره د فرایض نه علاوه د نوافل څخه خیر دیو جن پر د با ها د ما صحیح نه پخې صدور رکعت سنت دی بیا ور پسې ورکه دی بعض علماء دین علاوه نور نوافل ته ذکر کړی لکه با دې نور باندې الله رحم کرم کړي د دې د دې با صحیح مستوقت راشي تاسو چې زوال شي لکه تقریبا اوس څه باندې دا با په دوله سوال زوال کی دی وخت یو سرور رکا د لفظ دی دیتا سنت د زوال وای نوافل د زوال وای دی وخت یو لازمان دا دروازې وداو حدیث په باب کې اللہ حبیب دی سنت نمک کی او سرور رکا دنا تک پول چاہتے تپوش ای بینا اسمان در حمد دروازی کلاو دی زمغوارم جی پلے کلاو دروازو زمان سور دی ددا وقت دیر کی بتی ہے خدا آگا چاہتا نصیب کی جنے وقتی رہ جائے وقتی رہ جنو وقتی بوز لرا جائے سلور رکعات سنت نه علاوه سلور رکعات نفل احتمام کوي اگر دا سنن سلور نه دي دا پاتې شي جمع ولا لا یا وقت سب دې نه جمع کې شامل شي چې جمع و شي دا الله حبيب طریقه دا چې اول رکعات سنت کا یا سلور کا څوک سلور مخې کوي یې دي وزمو دا علماء وی ورا دا چې د دې سنت دی او کې سره د بازار مو دوار کا تا ولو کا ور پسې سلو رو کا او یو عادت جوړ کړي او چې وایو د ګوند په ما خبره شو او یې پای او دې کې ګټ ما نبی رحمت السلام فرمایي مشکار شریف ابو داود حدیث دی وایي کله مسلمان چې نماز وحید کوځو او دوار کا تا سنت دی وکړي او ورپسې دوار کا د نفل وکړي ددا کناري نه او زنانا دې د جهنم په اور دې الله حرام دو رکا تو مانی چې په کلا رکلا لګي دو پنځه منټه لګي او څنګه تاسو په دې په منټه لګي د دو منټه واغه پکا وای د دو منټه واغه دو رکا ته مګه وای کې پنځه منټه کم از کم په دو رکا ته لګوي دا یو عادت جوړ کړئ دا د الله د حبيب سنت ته د ماشرقي ته دو سنت او پسې دواره کار نه خل کوي. نبی علیہ السلام فرمائی چه صبح دو سنت و پس دورا تانا نفر کئی ده جہنم فغور بے اللہ حرام کی فدب رب مختصر نوافر مالی دب ربی حجر بے در دی مازیگر دبوز نمخ کم نوافر شاغیت سنن زوائد ہوئی سور توائی سنن زوائد ور توائی کس اقراب نسلور رکات نفر کئی پسینا وقتینا شنوان وقتین کیا نبی نے سلام فرمائیوئے اے زمان ربا زمان باہم مدینہ لنزنا نبان رحم کی چھ سوک نمازی گر نمختی سلور رکا تنفر کے نو نقل دے نفر شنو دا اللہ دا حبیب دعا دا دنگو ایمان تے چھ دا نبی کریم نے سلام دعا رکھی گنا دغو پردچ دا سنت بازی عوام تبوس کئی لگا بازی سفر کی کلم کو تاسوی اکثر زمود عوام تا چونکہ مقزان کو یو نا دا سفر دا مسائل اپن حدی فخواب اگر باہو ملو نو نو اتسر لیمیل چیو سڑے دا خبل کبیل اللی تی دو دتا شرعان مسافر ہوئے او اس کلو میٹر زمام افیان 78 کلو میٹر جوڑی دمرا چی سوک دخپل زین لنی زیر دا شرعان مسافر دے دا مسافر بارکی حکم دا شریعت دارے چی دے دخپل کبی دا حدود و نبار شو لکن کلی حدود داری اسپتال دے جناب دارا ایلیانا تو بتا لے دکلی موڑی او بانگی او کون اخلال تو حدود دن امبار ہے بدا سفر بز بشوروں کے اب یا واپس چی رازی تو بتا لے کل اخکاری وہ تو دخل کری پا حدود و کرادر نشوے لی بیا وقت دا سفر بز کے او دا سفر پا بز کے دا مسئلہ رہا چه کم سلور رکا تا فرض دی نو دا پتا واجب و ضروری دی مکم مذہب حنفی چه دا بتا سکے دو پکے دا بتا دو پکے دا دا اللہ دا دیتا سفر شون کی دا مشقت و تکلیف یو شہر نو دا دا اللہ دا طرف نے یو حدیاء و صدق دا چالچ یو بنی آدم اس حدیاء و صدق اور او دے اگر نقم دے تو اگر نارا زلی دا پدی مسافر بندبانی دا رب کریم دا طرف نے یو صدقہ و دیا دا دیو جنہ دبو مزد حنفی دا دے دباز ایمو مسلک دا دے چی بدل لازی چی دے بسکر دے بدل رکا دکے او کم دو خرز دیا خسن دیدی دینا دبا خام دلی رکا تا فرس و سفر و حضر کے جو شان کی دی نو حالت اس سفر کی دا سے مکار دی تاکم سنن موقع دا زمون چی دی نو کیا اسری سفر کے اوپر نو اللہ و سواب ہوئی او زمون دا علماء ہوئی دا سنن پدی سفر کی دا نوافل و مرتبی ترش کب دے ترش دا نوافل و مرتبی او دکی گئی مکن پریا ایدا سے بنا کی گئی تو وہ لوگ ہے دل ہوں گو رہی جمعی پرس بدا سے لکے گئی اب آئی دے مختاری جور لگا نبی کریم علیہ السلام منع کرے ہوئی جمعی پرس بدا سے لکے گئی دا صحیح دے خوب گور والی دیو جن حالت سفر کی سوچے کرتے سنا لو کل ثواب کو ملا اور شکیلی لگ کر ددے کے ملامت اور گناہ لگا دے بدی گنہگار نہ دے بلی او مسئلہ یاد اس آتے بعض شہر نجد دخل کلی نجد بعض شہرون آشم شلویلہ او بدی شلویلہ سلوی و سلویلہ کے مطبرہ دے ندی او شہر جساد کلینا سمرلہ دے ملاہی دیوالا سر سال پار سفر پر جوڑی دته پدا چې نه چې دې سر ته سفر نه جوړيږي اوا غسر ته سفر جوړيږي دا شهر په منځري دی یو مقام دی لکه زمو دې کلی نشه په اندازه نه هولي نو د مخ په کلی نشه مخ په خبر د زونو په خبر سفر نه جوړي اوس د هغه حیات بعد پورې دا یو شهر حسابي که یو سړی داسې سوچ وکړو چې د هار دې سر کې بزرګ مسافر نه جوړي کوم حیات بعد کې جوړي کوم دې په مسله کې خطا شوی دا چې دې چې د هار په یو سر کې دې د مقیمه په بل سر کې دې مسافر خبر باندې کوئی کې جنم کې د دهار په یو سر کې حصا شری سفر ته جوړي نو هغه سر کې ته مسافر دی دې مثلا باندې کوئی کوئی څه کوئی نشي ځکه دې روحل کو لدا خطا واقع کی وہی اللہ دا مون دی خود کی خبر ہوتا تو خود کی لیے خود ہی صاف کر رہے ہر سنے دے خود کی دی کی جلد سے حساب دے کرے زبوں دے کلی نہ چیزے نو دے بے خبر نہ شور سی نو 48 سویت دے جوڑی او کہایا تباد نظر 48 سویت جوڑی گی او جدی سر کی تا مسافر دی نو با اب سر کی مسافر نشی جوڑے بعض خلق ندا خطا واقع کی ندا مسائل اس دفور پکار دی بل پا سفر کی نہ سلے دا مذہبون سنور وارا حق دی بابا اسے دی لیکن حضور اللہ خلق نا حق پسید تا سب سے تاسو مسلمانی آنے دا سو نا حق پسید دی تو دے امام ابو حنیفہ و دے امام شافعی و دے امام مالک و دے امام احمد رحم اللہ سکار کہ دور کل دنیا والا خلق کوئی جدا زمون دینی مشران دی دمر خلق لنا حق بسی دی خدا دا اللہ دا حبیب نب باز اعمالو کی سلور کس پر روایات را ملی دا مذہبون دور سخم اے صحیح روایت را ملی چی نبی دے سلام دے میمونی رضی اللہ عنہ سر نکا مولا نم مخرج دا روایت سندن دا صحیح دیرو دے بابل صحیح روایت کراوی چرا اللہ حبیب نے میمونی رضی اللہ عنہ سره نکاح کولا نو دے احرام کے لو حلال او یو امام یو حدیث ہو گئے اب ہم پس ہمارے اول امام دا اول حدیث ہو گئے تو خبر نہ پڑے یو امام دا یو حدیث رضا اے مچ سفزیدی اغنول حق بھی بلد دی اے موچ پکم مسائلوں کے اختلاف سے نو دا جمهور اختلاف نه دی دې ادارې یو وی دا بل امام چې څنګه دا خبره غواره ده او دا چې خوب هغه چاهې ته زما را غواره ده دا د راجح او د مرجوح په منځ کې فرق دی لکه تاسو الله زمو استاد حرمین شریفین سفر نشي هغه حلق جمع بین الصلاتین کوي سفر دی زمو مذہب کی نہ خبر اس کے اسرے نے اختلاف نہ جانو با شنو کا خبر ابن عمر رضی اللہ عنہ تا خبر رو رسے تو حدیث صفام تا بخاری شریف کی راوی دی چی بی بی دی بیمار آلا تو پخوا کو پیدن سفر کاریا تو تلوار را روا تو دما خام مز بے رسو او دما سوتن تیرا مخفی کو مشور لئی نبو کوشو نتوار جب امین السلا دیر کے رکا وہی دیکھ خبر مانی او دما سوخید ناموز بے رسو کو لکہ دما سوخید مستدری دلی مو سلور بجو پوری نا دما سوخید وقت دی یو سرے سلور بجی چی دما سوخید مستدری نو پا یو مول ورمس سلور بجی دما زگر وقت دا ہے تو پتفر کی کسلے دما سوخید مستدری ادما زیگر ورن گرارو سنکی اسوردی سارا کا ادوار مخدونے ہو کر دیجا جمع بے نسل آتے ہیں دا ناتیا زمان مرساس و شریعت کے را دما سخیم دی رسو کو دما سخیم مزم مخبر وقت کی اداشا دما زیگر دی رامخ کی کو آم مخبر وقت کی اداشا وہ بتا دا ہر بزد پارا سوردی و ضرور رکی سوردی سڑے ادرے کنا و مجھے کنا و دسمان میں یو گھنٹہ بنے پیو خراب ہے نہ اول گھنٹہ بنے بھوکی سارے تو اس نے علاوہ خراب ہے تھا دشوار اور پارا بچت کو یو گھنٹہ وقت کرتا تو بس سفر کے دبائی عزت مند دا مسائل کو لے شی سڑے بس سفر کے نام دے باج سڑے رہ جی کی پکڑی کی دنا پھلو نو شوقی نہ دے او سنا نو او جے بس سفر روان شروع شیخی شورو کا ال دور تھا بس والا دے دے تے پنفلو والا دا زلت گناہ ځکه دې د خپل دو نفلو د وجه نه پنځو سره تقریبا پنځو سره د پتا پر کې چرته لا نه کنا نو فرض درا کوشي چې دوه رکعات فرض وکړ د داسنن ته کوشش وکړي کوم فرض یې په خپل سنن بسیط باندې کولې شی او په نفلو کې نام دي چې هر په لری وخت درو کو د پار لګي اشاره کوا د سجدي د پار د سر دې چټوا لکه څنګه زموږ د معذوري ورونه اشاره سره بس کوي کنه کې هوش او پرسه یې ورو دي کو باندې ګورو کې بیمارانو د پرته یې باندې مساجد وکي دا ور پرسه یې بالکل سجدي دې ورو چې کوي بدا د شریعت په خلاف کار یو معذور سړی چې دې په اشاره خوش کوي نو مالو ګوره رکوع له ملت سر کې ا دې په نسبت کې سجدي نه دې او کما دې سر د شعر او چت کو دې سجده کو دا شرم نه راو اوس باندې کو صحیح تو بازارو کې پرسي حلق قبرو او مساجد کې دې فی او باغ باندې پناس ته سجده لګي دا شی په شریعت کې درست ده او شی کړي مسله باندې د په سفر کې سړی دا چې جمع بین الصلات کوشش سنن نوافل په سړی کوشش د فرض او د واجبات مبارک کې د فرض مبارک په اتفاق ده چې تعالی اوزر دی نو فرض د سړی نه ها مخا کوشش اوزر دی نو د اوزر چې نو فرض د مخا مخا کوشش او د دې مترو بار کې اختلاف ده سره په سفر روان دي ما سلطان اوس کې د جمهور امت قول دا دي چې دا مترو سنت دي تر دې زموږ مذهب کې صاحب نه کوي امام ابو یوسف رحم الله او امام محمد رحم الله چې مترو شي سنت دي یو امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې دا واجب دا کوم علما چې وایي چې سنت دی دای وایي دا په سنت دی وتر چې په سنت دی پس ناس ته او اشاره وکړه دا که په سنت دی په خوا او سنت دی او نه پاس او ګذرې دی ان په او ګذرې دی دا یې په اشاره مشهور شي سرلو کې دندرې نو ځې دي هغه ته په روبو سجده کې نو ګل مسافر ته بار بار د زرر سبب شوی ابن عمر رضی اللہ عنہ وتر پسور لیکلی او کله را کوشش د دې تر مبارک د علماء او اختلاف کو کو سر دی لکه جو سره په جیاس کې او دې په ریل گاډي کې او دې وایي چې زه په دې کوم په سټیشن برانه راځم واچ نو دې دې بیا په ریل گاډي کې او په جیاس کې د فرض مشکل بازی جیازونو کی رسمی تو دو دریں گے تو بلانا کی وہ دریں گے جیازن تو ساتھ دریں گے دو وجہ نمو سافر اللہ بندن کی تو باو دسما تھے چالا کو بندن کی تو پھر اللہ بزنا تو سمجھ دی عالمان بکنی بس بسیف ناس کیا او سو گا پھر اللہ بزنا کا ابے دربان دوبارہ را درزود دیشتر دخو پردے بازی لکه سعودی جون کې ماشاءالله زموږ مسلمانانو مرکز دی بداو جهادونو کې د ګوش کولو سي دای په جهادونو کې شي د درې شلول کسان یې په کولی شي د په جهاد کې سره فرض مس د کې ریل ګاډي کې فرض مس کولی شي ایک مؤمن چې سره وایي ریل ګاډي کې وځي مخدد کې ګلین د په فرض بلکه نام کتابون دیگری کگاڑ تاویینو دے دیو ورسر کبھی طرف لبخران ناوائی کدے تو قرصیدو خطر ایلاسو کی جسولی سی خوک ممکنی وینو فوالاری جو کی خوک والار ممکنن ساد والاری لوجن نور مسافر لگرر دے نور خلق لتکلیف دے نبیا پخل زیب کی مخ کبلی لگا او بس موزو کا اشارے سرا پدی کرتی باری زمونی علماء کرام دا ذکر کری دا سفر دا مسائل مسلمانانو تزدبول پکار دی بل سفر کی دام دی دا سفر مسک قضا شون پا اقامت کی بدور اکا ترا گر دی سکر ضرور بکا تفر د واجب و قضا زمون پا مذب کشتا او بسوق دا اقامت مز پا سفر کی قضا را کرتے نبیا بدے سکئی پورا بکئی پا سفر کی نام دے چگو رضو مسافر کو خل کو مخی لگ دماغ سفیق دماغ اگر و پاسفر مزد دا مسافر امام امامتی درست لگ خودی چه سلام اگر زی دا سلام پسیبو وی چه مسلمانان رونو زب حالت دا سفر کے دا بسوط مقیم ما پسی ولارو دا مزدی پورتی نبی کریم علیہ السلام چه حد دا مکی در آگنے ہو دا چه مزدی اکو دا مزد پسیب اعلان ہو چه اتیمو سوالات اگو فا ادنا قوم سفر تا سفر مدن پورتی اکو مسافر امام قضا سے آواز سنسی سفر کرے کر نک مسافر امام امامتی کولا نو دے بدور کاٹا کرے او خلق مچرے سلام اگر دے نور پسیب و بیسکے ای بدور کاٹا کرے ہو او کشری مسافر دا مقیم پسی اکتدا بولے دا مسافر ادم آس فقیم دا مسنیت می دا مقیم پسی اتر لو نو دند دا تابدارائی دا وجہ تمام سلوشی زبانیتم دا صدور کو او دا دا متابعت دا وجنا زبا صدور شود دا دا متابعت دا وجنا زما مستشو صدور رکاتشو نبتی ترتیب بانی دا دی مز احتمام پکار دے دا دی سنن و احتمام پکار دے دو لس رکات سنت دی پشپا و رسم چاچ بدی پابندیو کا چاچ بدی مانے پابندیو کا نو اللہ رب العزت با جنت کی تذکور یوٹھی الحمدللہ زمون دا نارینا و زنانا ٹول پا سنن و مانے پابندی کئی دا اللہ دا حبیب خبر دا اللہ خبر دی دی قول مطابق روزانا دیزان لیو یو قور پا جنت کی جوڑی ولی دا دنیا قور جنون لین گران کی ولی دا دنیا جوڑی اپنے سری کسوشی دیر تکلیف د دنیا کور او بنگل جوړول باندې ډېر وخت لګي او د اخرت کورونه جوړول اسان دي دغه په دې نو د سورتا څه شته ده تر بل نه ستړې شي نه په څه تکلیف مې راو شو د دې په دې شو لګي دي دو لتر کا ته مسلم کو او الله د جنت کې کور لګو د جنت کور د لوټو او خاورو نه لګي نبی علیہ السلام فرمائی دی چه دی جنت آبادی سے دی اللہ بینا تم من راحب ولا بینا تم من حزو وملاتها المسک الازبر جنت کی او مختب دسروی نبل دسی نظر او دسی متو پزیم خوشویدار مشکو امبر لگا خفت سرے کسی او جائے گئے بعضی کنون مدازم بیابت یعنی من غجر میں اللہ حبیب فرمائے دی یو جنتی کور گئی دی یوی ملغل رینا او داغی اگدوال بیوال شیطن ملائی داغی اگدوال بسی شیطن ملائی دل کچا دنیا کیا روشن چتا او سر چتا بنگلہ جوڑا گا یا خود دی خور کرسی دا آغاز بنگلی باقی دی او دا آغاز شوان دم باقی دی د یو مومن یو کور به د یوې ملغلرې نه شپېته میله بی او په دې شپېتو بیلو کې د مومن بیبیانې بی حوري بی او دا یو یو ملغلرې نه به د داسې کور وي نو په دې دولسو رکعاتو زما عزتمندو په جنت کې کور جوړېږي رواه مسلم رواه مسلم دارنگ نبی علیہ السلام فرمائی دی متفق علیہ حدیث ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ وید اللہ حبیب فرمائی بین کل اذانین صلات بین کل اذانین صلات بین کل اذانین صلات دا ہر دو اذانوں کو منس کی گزرے یو اذان شروع دے قامت نمازان بدی کی سنت کی کمیا قوسی دی دوار اخلاق مستحب تو کوشش کوئی کہ اللہ دا حبیب ہر یو سنت مو تا سو سو جو دے دا مدد دے وچ کم سنت بجے سکی دا بدل دے جنت دے بدل سبب اگر زمین یم ابو داؤد شریف شروع کر او امام ابو داؤد تو مشتے کی شروع دے مل کو سر تو سنت تو سفر کھا دا امام ابو داؤد تو گڈ مشتے کی شروع دوی کشتۍ لا د سمندر صاحب کړي د ویشو نه و د دس کیناره په واره او شریه دروشه او دوه وو خبرې ته مخیا تر شي کنه دا غاترش کې واره د نړۍ وړي کشتۍ والے له وی ویلایو درهم کرایا واده ما کیناره له ورس د چې کیناره له ورس وړو کیناره له ورس نو هغه ته وی یا سوم یې اترش یو چې سمو وی الحمدلله ددا سوم یې واو دې ورته وی یرحم کرتا ددا اترش کې کوم کې ورته بیا وی یهدی یهدیکم الله و یصلح بالکم کشتی مکرایې واپس دا چا ورته وی باپ سے دا جواب ور کول خو مستحب دو را کړه دیولو کو دې مطلب نا کله جواب ور کوم کې مستجاب الدعوت وی کې دې چې دا ترڅو ته اونکه مستجاب الدعوت او دې چې يهديكم الله و يصلح بالكم او ما ته هدايت چې هدايت شنو الله به بلاو شي چې هدايت شنو جنت به بلاو شي علماء دې کدا د علماء کرامات دې دا خبرې وایي چې مخ نه وي بره نه او आवाज شو چې یو په دې جنت واپس ته ما ابو داود نه یو حدیث یو وایي تو کله نا کله دا شي چې باندې سره مستجاب الدعوا دي نا ترش جو او الحمدلله دې او اتا ورته يرحمك الله او يغني يهديكم الله او يشفي حالكم د اذان او د اقامت په منځ کې دوړه کاټا مستحب دي کله دا مستحب قبول شي د هر عمل بارک زمای عزت مند دا کوشش وکړ دې بندا یو خبر ضروري یاد نه راي خلق وې پلار میرا لوي سو وې پیر سے برا لدا سی وې دي سو وې زمو یو مشر استاد را لدا سی وې دا خبره د چا د نور کائنات د سلطان دا وې لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة جناب نبی کریم علیہ السلام فرمایي دا اذان او اقامت په پس کې چې چا دعا او صدا راځي دما خام د علاوه زموږ د ټول ځان اقامت په مسجد پر وخت کې په دعا او قبول او تسلې لکه امې چې زموږ د بل کو زموږ د علاقه عادت دار چې د ماسخینا ځان دی وګن ته مخ کې کوي د مازیګر هم دی وګن ته مخ کې کوي د ما سلطان هم دی وګن ته مخ کې کوي شرم با خام کې لږ تلوار کوي د سبا د اذان او اقامت په مسجد دی وګن ته د نبی د سلام د مبارک او دې نه وګړي چې دا اذان او اقامت په منځ کې چا دعا او اذکار د دې دا یو دوی کې بلی وخت دی تاسو ګورې باندې خلک ته چې په دې کې دې دې معاف کړي اذان او اذان په سي مسنون دعا غانې او کې نو دې په سي چې دې سد او وخت باقاعده دعا کې وایي چې الله صاحبيب وي دې چې رب کې دې دا دا د الله او د رسول یا خبر الله ذکر الله رسول د الله د حکم نه بغیر بل خبره نه کوي د نبی کریم علیه السلام پیغام ده چې د اذان او اقامت په منځ کې چا دعا وکړي د دا رد کیږي دا بیا د عرب باندې خلک عربی باندې کوي باندې خلک د عربو دینی پروګرامونه باندې د عرب د اذان په شریعت پر ریډیو باندې عجیب دعا کوي یا الله تعالی دې چې زار په دې دعا وکړي موږ دې دروازه کې راغلي موږ دې دروازه کې خالي دا سمش ستا در تر غلي او نبل دا ستا نبل ورشتا د فقيران او محتاجين په شکل کې دې در کې ولاړ ستا د شان سره خالي دې دې مناسب دې قسم دې الله دبر نوې شان دې کړه کدا تمام دنیا ولا په در کې ودرې دا نو د ټول حاجتونو پورا کول شی او خالص لاس لګل دا غد شان سره مناسب دي خالی لاس د الله د بلکې په خپل وی حدیث پاک کې راغلی دا حدیث یاد کړي ابو داود شریف حدیث کې نبی رسول اسلام فرمایي ان ربکم حی کریم ساس و رب د حیا خاوند دی کریم و سخی تا الله او ایمان حیا راځي چې او بندر اتدا شروع او دې وې چې ما مالک دې خدای دې د دې د عبد خالق دې ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده ساس و رب د حیا خاون دے او د سخا خاون دے رب و ایمات حیا راجی چدا بندز ما در تراغلے او ما تیلا سو جو لئی غرولے او زد عرص مالک ما دی بندز روادہ کری انی قریب مجیب اللہ و ایزد زینیم او دعاگانیم قبلو او ادعو اونی استجب لکو دار اللہ وادی سوک بد اللہ نزیاد خوادہ پورا پورو کی نو یقین سرا درب کریم نا زمان عزت مندو سوال نکول دارنگی دماغ دسبا دموز نمخ کلا دو رکات سنت کول وید اللہ حبیب قدول سنت کی قدیمانی نے احتقاب کرے دو سفر کی دسوک سنت نکے و دسبا سنت کی بار سبا سنت کو سفر کے لیے اور حضر کے لیے کے دی وجہ نماز و نماز سب وجوب طرف سلاڑ دی اللہ حبیب پر سفر کی سنت پریز کو خود سبا سنت کی نہیں پریز اور دی سمرے وہ یہ اسرے اندازہ لگے کہ ما دوارا تھا تو کر سمرہ سواب دے اللہ حبیب وہی دا دوارا تھا تو سنت سبا خیر من الدنیا و ما فیہا سنی دنیا سے شکر ادا کی دیدی دا دو رکعت دے بہتر جب وہ سخت نام روی نہیں اندازو لگوئے یو حیات چھ شازدہ کو دسر و رکعت دے نم دو عمر سواب دے اور دو رکعت مبارک کوئی اس دنیا و معافی حانہ بہتر ہے بند شرال اقوم العالم سر یو حیات سب نبیان اور کرمدر نمدود تیدی نم دس کواب سن رکعت مانی وردے وقت دے یو سره سن رکھا ده چی نوبمی دی پا کلارا کلارا کئی نو دیر با حاضر او چرت یو سره بای چی سن رکھا ده کئی بشبکی اتا یو آیات سر دا عمل قدیت دا خفل عالم دین سر دا غیب و الفاظ و لزان کوئی کو ترجمه دیست دکا فا یو آیات سمرا جاتے نو جبن بدن رو ملدون دی در سنو علاو گئی تبا سمرا وزیفہ کئی اینی ما گھنٹا درس ہوئی اینی ما گھنٹا کی برکت نفذونا کہ اینی ما گھنٹا کی وصور ہوئی اب آئی نی ما گھنٹا کی وصور نفذونا ہوگی اب نی ما گھنٹا کی وقت سمرہ ذکر ہوگی فنی ما گھنٹا کی بعض خلق در سلور آیات از دلی نوچی سلور آیاتونا دی زدکل سلور سوار اکاتا نفل نگورت قرآن دز دکل دمرا لوی عجر و سواب دے دیو جنہ کوشش دا کوئی چاله جی قران نه نو له خپل عالمانو سره د جی قران څخه د قران د الفاظ د بولم ضروری دی تشریح چې ورته وایي زموږ په دې بل کې راي او شی بالکل نشته دی عربو کې ماشاء الله د تجوید ډېر اهتمام دی الله دې موږ تاسو حرمین شریفین او لګوشي دا د شریعه سپیری په براز کې او تجوید پکای سپیری بناشي او خپل حروف د قران صحیح کوي ځکه قران ویل د ضروری دی او صحیح ویل د ضروری او چې ته قران صحیح کې نو کور کې بزنانو ته قران صحیح شي او که ته قران غلط وي نو بیا به موږ څه کوي یو ځای ته بیان ته لاړو نو هغه یې چې د ټپس مدرسې جوړ کړی و دا کوشش کوي نا وکاس ما ته ویل چې ته ځما مدرسې مو څنګه جوړ کړی دې ته بډیر جماعت راغله او پکې آرام نئی مشران ہوئی کہ بدی کی کی برابر دے رسے رہو نو عرب قران دے خیر ہوئی وی مالا جماعت والو کی استاد تو دی کی کی داس پر بنیاد مش کئی دے نو قران حلال تے جی دے امام قران حلال تے نو مقتدی اتے کر دے رس نا او کا خبر زما فکر کے ولاد دے کس مدرسہ پہ جو کا چے دے خلق قران سے شی دی وجہ نہ زما عزت مندو قرآن صحیح کول تو منگو تاسو ضروری خفل قاریانو او حافظانو سر قرآن صحیح کوئی کونی بنا ذکر نبا کوئی ایدہ کو دل آخرت خبری دی دا با سبا زن قدر کی دی جامانو نکو نفسوس با بادشی از اللہ سن بسرے نن کچا قرآن الفاظ دنکا مانے دنکا بیو وگی وگی دل بس مسجد نو وزو سپر بیو نکا ودا خبری بزن قدر کی یو سره به ارمان او افسوس کو د خپل دین د ذکر کوشش او کای زبای عزت مند او کم شی چې زما عزت مند په تعلیم او تعلق ملاوي کم شی چې په تعلیم او تعلق ملاوي نو هغه په دې شرعي اعمالو کې ملاوي دیو جنہ کوشش زما عزت مند دا کوي چې دی نبی علیہ السلام فرمایي مسلم شریف حدیث ده وای رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها رواه مسلم دوارا کاله د سبا د سنت د دنیا او د مافي ها نسي دا به تر دي نو ماشاء الله د سفر مسائل مو واوري دي د دې جمعي سنت مبارک باج خلک بار بار وای چې سوه اېدم وی دي او تاسو او رې نه لګ باندې کسان را دي جمعي سنت مبارک الحمدلله دا سه او مسله دي چې هغه موضوع باندې بیان نشته دا اوس د سفر مسائل ما بیان کړل خداشته کنا ابای د سفر مسائل د سفر د مسائل سره د ځی د سفر مسائل سره د موذ الفاظ دی او ترجمه مقدا او دې سره جنازم دا او د جنازې ترجمه مقدا بعض عوام تصفیه دی او ارتزاق بد ښکاری چې زبو څنګه او باشم او قاری او عالم ته بواب چې دما کو زورا کو یدا د شیت کاله باندې کو دا د پرمدا کوشش کې چې مدد ته موځ پات کړی چې د موږ الفاظ سری د دې ترجمه صدا پدې کې واجبات سری پدې کې فرایض سری جنازه صدا جنازې کې فرایض سری نو په کور کې موږ کې ناز دې نو په خپل کې خپل څه کې موږ سره دې دې موږ زړه دې دوه کوشش وکړي چې دا موږ الفاظ زمو سمشي او دا موږ زمو غوایي عزت مند شي حاصل دې پر وره دا غره دې دې نه خبر ادا چې سره دې دین مستقول شربي شکر نو باسي چې په دې سویدا ګیره تا ته الله فضل کی فکر واجو نو خپل کلمه او صبر کې چې په دې سویدا ګیره د پس پرشه او د ځان غلط سره تلې دا مد نقصان او شرم خبره و دې دین فضل دې دو دې او سره شرم د محسوس انو لما دا چاله دا ویا په سره اړین دي اوبه دې نمبر وارث دي چې تا پوسټی دې دې رټي چې تا پوسټ نه لګړو ته کوم دې نمبر ځکه دا عالم شکر او باسي چې ته پرې سینه دې رخل مستقيم کله کله کو وخت تاسو ورکو کړه دې خپل عالمان وته نیمه نیمه ګنټه ګنټه ګنټه کې نه د زموږ استاد صدا ټول مسائل و الله رب العزت سي دا ټول مسائل و الله حل د جمعې د سنت مبارکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اور دانه هغه وی ذکر کاته دي د ورکات فرض دي څلور رکعات سنت کې وخت کې دي او څلور دروش بعض ائمه زموږ د مذهب نه علاج ودا وي ایو د جمعې د فارغ وخت کې سنت نشه خو جراش نه بس لګیا یا کله سره کاته دی او کله پرشنه کله واهم نه د بعض علماء کرام بعض مذاهب والا د جمعې د سنت قبلیه او قائل دي زموږ په مذهب کې دا څلور رکعات د جمعې نه مخکې دي امام ته کوئی څلور رست دي او زموږ په مذهب کې یو قول دی د شپږو رکعاتو دا د امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول دی زموږ د مذهب کې فتوا مری د جمعې پسې سره شپږ رکعات کوي دا څلور رکعات ورپسې موقت دی او د دې دوه بار اختلاف دی سو کوئی سنت موقت دی سو کوئی غیر موقت دی خو فتوا پس سره د شپږ وار رکعات کوي سره دې څه شپږ وار رکعات دی کوي سنت کله نا کله سو فری دا علماء وایي چې سنت کله نا کله پرې ودی سنت دې څه خبره وایي د سنت او دا چې چې په سنت کو سوک مواظبت کوي دا مواظبت درشه یو خبره باندې ځان کوي توجه وکړه یو سره په سنت او به شوال کوي خود د خپل نظریا او په ذهن او نیت کې د دې د فرضیت نظریا دا راوړي یو کې سره وي دا سنت دا چې کوم دا خپل دی او بس د پتی علی شوال او د په نظریه کې دا چې نفل دی یا رضوا د ما حق نفس سرور رکعات نفل کو او د ما عقیده او یت دا دې چې دا نفل دی او د نفل په نیت کې علی شوال نو په نفل او مستحب په دې کې ته به شوال او سناروا د یو کنیت د فرضیت شو د بیا خبر د نقصان قرائشی بی رضی اللہ عنہا و صلاۃ الضحیٰ باندې ہمیشہ والے ہو دا صلاۃ الضحیٰ صلاۃ چاش کے ہو دا دو رکعت نوال تر دو لس رکعت او حدیث کی دار اغلی چلے دے دے اجر او ثواب بعض روایات کی راوی چاہتے صلاۃ الضحیٰ شن رکعت سوکل دو لس رکعت رکعت مور اپلار مور اپلار مور اپلار اپلار شوق ابو بکر صدیق رضی اللہ امور و ام رومان رضی اللہ تعالی کما تو مور اپلار دی بندیشور او ما صلاۃ الضحیٰ نہ کرے نو ایسے بنا مور اپلار ملاقات تکر علی لانا نشم کی ترزو دے صلاة صلاة دے اب رکھنی دو دو رکھاتو بدے دلی تو قیمت بالا قیمت کی دیستر گو نفردہ درشو محمد ابن سیرین رحم اللہ یولوی عالم درشو او بتابیرینو کے لئے دخوبونو بتابیر کے امام و ایدر اورس شاوی کتالا پرد قیامت اللہ و ایسی جنت لزی او قدور اتاتا ہے تالا اختیار ملاو شی دنیا کی جدور اکاتا نفل کے لئے جنت تزے لو دری ہوئی چھے زمواب جدور اکاتا نفل کو ذکا جنت زمان فائش خبر اکاتا اور دادور اکاتا زمان در رب زمان مطالبا یو دخل فائش کو رکھو یو در رب مطالبا کو رکھو اس بارو کی رسمان از حکم رکھر اگر دیکھ رہے وی زمواب چھے زدور اکاتا کم داری علماء کی کلی تھی وہی کدام پڑی را جوندی شیدر ایسار بات دے چھے بنگلہ میں جوڑا کے او وزیر شوئے او صدر شوئے او مارکیٹوں میں جوڑ کے وہی تا ہی وہی شیر جوندی شیدر او دو رکھا تو ٹھیک مارا پیدا زکا دلد دو رکھا تو قیمت مالی شیدر جب بڑی نور ایسار بات نشت جوندی کے دو سرا خودے نا تمنا کے چکاش چھے جوند میں لاؤ شوئے او دی اخبر مالک لبی او دو رکھا تو کے دا خود غیب و سودا دا دا غیب و سودا دا سچی مو دانت چیتا سجمی دے دے دے دے دے دراغنی دا دا غیب و سودا دا او دا غیب و سودا کے لیے شنو بیا گوری سے ملاوی پر ان مصلاتی مصوف کے ہوئے نبی علیہ السلام ورطن در پی ہونے و بوسے ہو بڑے ایرو گل بوسے ہو نباغ مسکر اللہ حبیب وروان دے شدہ سے سیرا غصت دیارا رسول دمرا رسول سے جدہ قبل سبنا دے صحابہ دے سب سکتا رہے دے روب دے بوسے ہو دکا عیشہ جی بھی فرمائی ما پا قبل عمر کے دمرا روب دے بوسے دے دے دے دے او دا اللہ حبیب جو دو رکو گانے ہو کی لیکن دو علماء و اختلاف دے جس ورا دے بوسے کی اور رکو دا کردوالا و صحیح روایاتوں کے دو رکو گانے را رہے وہی پاون رکعت کی دمر خیرت ہوئی لکا سورہ بقرہ سورہ بقرہ دنی میں پارے او دا اللہ دا حبیب دی کن عمر دی دلاوت زمو استاس و متدہ سے زر ضرورنا قسم دے چی شعب و بائے صحابہ ہوئی وہی دا اللہ حبیب قرآن ہوئی اما وہ رمائی چی رہا میرا سوال وقت اللہ حبیب بنا سے ترتیب سر قرآن ہوئی چی داوری دن کی زرب سمل وطو نو دا دونی بھی پاری چی دا اللہ حبیب کو آرام آرام ہوئی چی بدی بسمر وقت نہیں دے دا صحابہ ورمی قربان موہدو کا تی مسکی دے سشیر آوستو دا اللہ حبیب وی وی ما دا نن رزق انتیو نکتوی دی دیوان سر اللہ جنب کا رہوست او دی دیوان سر جہنم اللہ رہوست داتاو چیزو کا تم چی وروان دیشم نما یو غنچک تلاس ورو گتو چی دانگور یو غنچک را خلق وی کرا غصے میوے نو قیامت برا غلے وی خدا غنچک بخانی شیر وی کدر اخیرت و میو او دی جنت پر نعمت دلو فنانا و بیا میں پریدو چی کدا میرا رو چی دی جنت شیر پسر گو کدر ایمان کن غیب کو ختم دا غطول دا غیب و سودا دا داسه چې نن کوي روجي مو دی وی چاله سم الهو یو دوانی صاحب نو جو نفس در خدا نه غو شودا غا زموږ دا ایمان دی چې پدې د دې ټول اعمال او اجرونه به ملائک تقسیمای او در حمزه نجر به الله په تقسیم یو انعام چې بادشاہ ور کوي نو څومره یو کله بادشاہ نه علاوه نور کوي قسم دې دې کې انعام د بادشاہ شان سره مناسب دي د بادشاہ او بادشاہ بدرونه انعامات په خپل دست قدرت تقسیم وي دا زموږ ایمان دې چې د جنت ته دروازې دي هر اک مناری نو زنانو چې دارو جونیو یو دروازه خصوصي دا د غیب او رسول الله خبره ده د دې وجنه زمایي ژوند مندو چې موږ تاسو کوشش وکړو دا چې د دې سنانو د مصحبات او د نوافل پابندي کو علماء ذکر وي دا فرض خو په سړي قرض ده تالک سمرتبه د دې کته ځدی په نوافل باندې لکه یو سړي 100 روپۍ خرچه ده نو دا خو ته ارزه نه لري به را پیدا کړي او کده پکې پور جوړول لس سیوا کینا بد سنو نه علاوه کده وای چې پکې فلانې کار وکړو موټر رمضان لا نا بد رسولو نه علاوه دا اصل خدای کې جاړې کا فانیت ته بچي وړي هغه دې پیدا کړ نو دا فرض یو قرض دی او کتا لس مراتب سیوا حاصلې اب بد سنو او توافل او حسي الله دې کو تاسو دا د فرایض او سرا سرا د نوافل او د ادا کېدو توفیق ورکړي مخکې جمعه مو ویلو ماشاءالله زموږ د سبقونو د ماشومان شروع شي کوم مسلمانان چې بچی را دي لګي ډاکټر او ماشاءالله جری کوي دا نور چې دې نه کوم ضرورت وانه چې دا را دي کوم بچی چې مو سره د هبت په شوبه کې داخل دي او په چټیان او لاټي غیلم په کار دي چې راشي بل د بنابو سبقونه خو زموږ ډېر وخت شروع دي نو خپل زلاله ګور دې د باز خلق ګورې ناري نه او زلاله او دا د دې چې نه روزانه په خبر د دې دي سبب کړي نو کله الله دې په شوه زلاله مو سره او ماشو مدا کې او خپل ورو دي په بار من کې دې شلټ کړو او یو موټر دې سره دې لپاره واستیو چې یو ماشو مګر اوسه څکه د مصر دوره کې اوس ماره ماشو ماله مدرسې ولې جوړ کړ قسم دې دا یو یو دا د جنت د پخ کافي نه جنرا هغه په موټر کې راوځي د بابار ناش بیا به ذکر کوو یا به تلاوت د دې درې سره په دې واقع سبا په ځای کې د دنیا لپاره ورچا موټر یې د څه چې بچي په دې کې دی او د نبی د وارث لپاره به چا په ټول موټر وګورم د داخپل دې د زنانا راوړی ماشاءالله مونږ کړه د هند شوبم دا د ترجمم کی ناظرم دا بلکې زموږ د بنا کو دوره حدیث ته د خپل زنانا را لې اشار نه یو کلا شي زموږ په کور کې د ماسپخې د کورې د چاوي چوي شي د باندې ماشومان شولو ته ځي بلای د پاره مونږ د ماسپخې نه تر با ما خپل پروګرام دې دې چې ماشاءالله زموږ شپا ورځ دغه سلام ده حکم بچی زموږ سلو ته چي دي راي پار نماز وقیننا تر ما دې ګر پورې موږ خلاص شه نو خپل بچی را نه غي عبسيات ته په پرېزې دغه بچی ته مزدار دې په سکار ده مشکل نجراجي او ګټارا دې یې د بچو په تپوس کوي او دا مدارس دینی اصلا صدور شریک مدارس کب دیکھ چی مسجد و مدرسہ دا دا دا ہر قیدی والے شریک دے ندید دعا گا لکھول ندید حفاظت سوچ فکر کول ندید ترکی دبا دا دا مود حفاظ شریک دے مسجد دے او کس نی مدرسہ دے او کس نی زلی وقت او خادم بھی وعد خادم والی بشکر بھی دا دا دومو استاس و دا دولو مدارس دی دا طلبا زمو استاس و طولو بچی دی دا ایس ربنا و محبت کول دا یو استا بچی دی یو دا عالم اسلام بچی دی دا دی مدارسو که دا تمام عالم اسلام سری دا زمو گو رئی زمو دی علماء و لکری برس دا قیامت پا یو سرے را پور تشی او دا دا پا من ناما کی با علم دی کرے حفظ بلی کرے دے بوی اللہ ما کو حفظ نہیں کرے اللہ وہ عیسیٰ کو پیسو سے مدد تشی دے گا او باغی کی بدل ہر مدرسہ کی بدل قال کی بدل سو سلو شر طالبان کا دستہ بچی دستہ چکم زے ور کڑے ہو او باغی کی تر تر قیامت اپو دے خلق سبب بھی دستہ بچی کھانا نبی اسلام بچی دا طول مدرسو کی دا استاس و پامن نامت لیو یہاو حافظ برخ بھائی دا کنا کنا دې مدرسه کې څوک چې ارز تل مولوی دعا راغو نو مولوی دعا وکړای هغه چاله کوي چې اور سره شریک دي کوم سره شریک دي په شریک کویږي یو په بار بار یو سره په مدرسه کې یو وخت له بولې دې په دې مدرسه کې شریک دي دي چې سږي دا خو یو کارخانه کې لکه شل شریکان نو شریک به څنګه شریک له جمال سره راغلا نو چې دا څوک پکې مهنت کوي هغه غلوي ته مطالبه ځکه مکه وي ته پکې شریکي چې چا پکې د سراډو سګړي دي نارو وي جمال دعا وکړي کله په یوه کومه قربانه څوک چې شریک دي دا ورو پار سجده کې مرخه ده دا ار معشوق په ختم کې مرخه ده دا ار حافظ په حافظ جوړې جو کې دا مرخه ده الله دې مو تاسو د مدارس او د مساجد سره په ځړ کې مینا واچي دعا وغواړي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان الله زموږ ټول خاتمه په ایمان الله دې دنیا او آخرت دې شرمندګو نه کو ساتي مونږ تا زموږ والدين او تا زموږ استادان او اصول فرو او مروجن دو تا واړا او دې ګناه نه ماشي الہ العالمین زموږ ظاهر او باطن د قران او د سنت په تابع دې دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام زموږ په ژوند کې واچي الله زموږ او د ټول امت مسلمه په کوم حاضر دی او غایب دی زمو ټول دینی دنیاوی حاجتونه الله ته ورکړي زمو د ټول دینی او دنیاوی پریشانای ختمه کړي څومره بیماران دی الله دوه ته شفای کامله جنور نصیب کړي د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دی شفای کامله جنور تور نصیب کړي الله د چا بچی شتا تو ورته نیک عمل صالح بچی ورکړي الله د چا بچی شتا نیک عمل صالح بچی ورکړي او د چا بچی دوالے دے نو دستر ہو یخوالے چھوڑکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ دے حسنا وکن عذاب النار ابن جمعہ ملشو کم حاجیان صاحبان جل اللہ کور تروان دی ندر سنور و بجون دل تپا مندرسہ کی رئی تربیتی پروگرام دی تمازی گرد مزفورے او کمی زنانه چی زین زمون پا کور که ده سلور و بجون ترمازی گره پوری ده زنانه و ده حج تربیت شورو ده نو سوک چیزی گور آمانی لگون روپای دگئی نو پکار داده چی حج دکی دی یو میاشتی پوری زمون ده تربیتی پروگرام شوروی نو لده نیزدین حاجیان صاحبان رازی او را شیخ پل حجون از دگئی چی دا کڑاو مو پسی را شیخ که حج مزدنو کو نو پیسی با ممو لگی وقت با ممو لگی اصباب سنگاو نشی سبحانه اللہ